aš pasiklydau tarp veidų. Keistai dažytų svetimų. O birantis smėlis delnuose. Ar tai dekoracija ar ne? Kodėl popieriniai žiedai tikresni už tikrus? Kodėl nupaišyti veidai gyvesni už gyvus? Tik tai žvakių šviesoje. Savo veidą aš randu. Kaip uždegti tas šviesas, kurios degtų visada. Pasislėpęs tarp žmonių. Juk jį atsiverčiu kaip lietus. Kitų akise vis tiek tai kaukė bus. Kodėl popieriniai žiedai tikresni už tikrus? Kodėl nupaišyti veidai gyvesni už gyvus? Tik tai žvakių šviesoje. Savo veidą aš randu. Kaip uždegti tas šviesas? Degtų visada. Aš jūros ilgesį girdžiu. Beribė erdvė mažam kambary. Viliojantis toliai paties sukurti.